Quantum Dot za 8499 zł, czyli taniej o 1000 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o ponownym rozpatrywaniu sprawy o morderstwo sprzed 20 lat. Według prokuratury skazany za to mężczyzna jest niewinny. A także o brytyjskiej armii zaangażowanej w wyjaśnianie sprawy otrucia podwójnego agenta w Salisbury. I o orle dla Jerzego Sztura za osiągnięcia życia. W poniedziałek wrocławscy śledczy mają wysłać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o morderstwo sprzed 20 lat, dowiedziało się nieoficjalnie Radio Wrocław. Bo według ustaleń prokuratorów, którzy wznowili śledztwo po latach, przebywający od 18 lat w więzieniu, Tomasz Komenda jest niewinny. Prokuratorzy nie mają wątpliwości. Mężczyzna w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za udział w zabójstwie i brutalnym gwałcie na 15-letniej Małgosi z Jelcza-Laskowic. Podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Informuje prokurator Robert Tomankiewicz, a Ewa Szymecka, mecenas, która pomaga rodzicom zamordowanej dziewczyny, mówi, że to śledztwo nie było prowadzone tak, jak należy. W toku tego postępowania, aż do wyroku sądu, wiele takich rzeczy się działo, które w moim przekonaniu dowodzą, że niezbyt może umiejętnie albo niechętnie tą sprawą się zajmowano w kierunku takiego, powiedziałabym, rzetelności badania tego materiału. Zdaniem mecenas Szymeckiej sprawa była bulwersująca od samego początku. To nie był taki zgwałcił i poszedł. Przecież to dziecko przeżyło gehennę, nim odeszło z tego świata. To było naprawdę coś koszmarnego. I właśnie przy tym koszmarze taka, powiedziałabym, taka lekkość podchodzenia do tej sprawy na mnie była zadziwiająca. Na razie nie wiadomo, kiedy 42-letni dziś mężczyzna odzyska wolność. O tym zdecyduje Sąd Najwyższy w Warszawie. Sprawie ma zostać nadany nadzwyczajny priorytet. Armia została zaangażowana w dochodzenie w sprawie otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę w Salisbury. Trwają badania wielu miejsc związanych ze Skripalem. Mężczyzna i jego córka przebywają w szpitalu i stan jest krytyczny. Adam Dąbrowski. Najpierw lokalna policja, potem oddział antyterrorystyczny. Teraz już niemal 200 żołnierzy. Skala dochodzenia cały czas się zwiększa. Żołnierze pomogą w przeszukiwaniu domu Siergieja Skripala oraz jego okolic. Niewykluczone, że przedstawiciele armii będą też pomagać przy badaniu karetki, która wiozła Rosjan do szpitala. Ona też mogła bowiem ulec skażeniu. Na miejscu szefowa MSW Amber Rudd ze słowami pochwały dla służby. Zareagowali z pełnym profesjonalizmem i współczuciem, takimi, na jakie powinniśmy u nich liczyć. Jestem pod wrażeniem. Stan pary Rosjan pozostaje krytyczny, ale stabilny. BBC informuje, że z przecieków wynika, że substancje, której działaniu poddani zostali ci ludzie, prawdopodobnie wyprodukowano w instytucji państwowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Aktor Jerzy Sztur nagrodzony orłem za osiągnięcia życia. Nagrodę przyznaje Polska Akademia Filmowa. Głosowanie jest tajne. Dziś odebrali też dyplomy filmowcy nominowani w 19 kategoriach. Witold Banach. Jerzy Sztur, aktor teatralny, filmowy, reżyser, scenarzysta, pisarz i wykładowca akademicki, został wyróżniony, wyjaśnia senator Polskiej Akademii Filmowej, reżyser Janusz Majewski, przede wszystkim za dokonania aktorskie. Każda postać grana przez niego dostaje taką porcję autentyzmu. Mimo że każda rola jest inna, to zawsze on zostaje sobą. Najwięcej nominacji do tegorocznych orłów otrzymał reżyser filmu Cicha Noc Piotr Domalewski. Ma on szansę na 4 orły za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii odkrycia roku. Żadnej nie spodziewałem. Taką nagrodą, z której ja bym się bardzo na pewno cieszył, to jest reżyseria. Z kolei na orła w kategorii najlepsza główna rola kobieca ma szansę Magdalena Boczarska, która wcieliła się w rolę Michaliny Wisłockiej w filmie Sztuka Kochania. Nominacja jest już bardzo dużym zaszczytem, bo miło jest być docenionym przez kolegów i przez gro profesjonalistów z branży, którzy zazwyczaj mają troszkę bardziej ostry osąd niż inny widz. A laureatów tegorocznych orłów poznamy 26 marca na gali wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej. Witold Banach, Polskie Radio. Tak, pomagam. Pod tym hasłem dziś i jutro zbiórka żywności organizowana przez Caritas Polska. Do koszy wystawionych w sklepach w całym kraju można wkładać produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Potrzebne są mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata i słodycze. Z nich przygotujemy świąteczne paczki dla potrzebujących, mówi koordynator programów pomocy żywnościowej w Caritas Polska Bartłomiej Kulisz. Pomoc przed świętami jest kierowana do osób potrzebujących, osób samotnych, do osób, które przebywają w naszych ośrodkach, domach dziecka, jadłodajniach. Osoby potrzebujące można też wesprzeć charytatywnymi SMS-ami. Wysyłając SMS paczka na numer 72052. a wszystko w jednym celu. Możemy uczynić, że te święta będą mniej przykre dla tych osób. W akcji zbierania żywności ma uczestniczyć około 20 tysięcy wolontariuszy. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Tak jak wspominałem, zaczynamy od skoków narciarskich. 10 dni skakania bez przerwy, 6 konkursów i 4 miejscowości. Czas na drugą edycję Row Air. Na początku Oslo i skocznia w Holmenkollen. O 19.30 rozpocznie się prolog, czyli kwalifikacje, podczas których będzie można zbierać pierwsze punkty do turnieju. Na liście startowej 73 skoczków, a wśród nich 6 Polaków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Oczywiście największe nadzieje wiążemy ze Stochem. Trzykrotny mistrz olimpijski, lider klasyfikacji generalnej, jest w świetnej formie, co udowodnił zajmując pierwsze miejsce podczas treningu. Skoczył 132 metry. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Oprócz wyników sportowych podczas turnieju Row Air, skoczkowie mogą również poprawić swój stan konta. Triumfator otrzyma 60 tysięcy, drugi skoczek 30 tysięcy, a trzeci 10 tysięcy. Waluta to euro. O tak atrakcyjnych nagrodach biatlonistki mogą tylko pomarzyć, ale i tak dają z siebie wszystko. Dziś panie biegły i strzelały w sprincie Pucharu Świata w Kontiolahti. Wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Polki dość daleko. Najlepsza z naszych Magdalena Gwizdoń zajęła 23 miejsce. A temperatury? W Oslo 2 stopnie poniżej zera, w Kontiolahti minus 5, a w Zabrzu też 5, ale powyżej zera. Piłkarze w Ekstraklasie doczekali się więc znośnych warunków do wykonywania zawodu. Trwa pierwsze spotkanie 27 kolejki. We wspomnianym Zabrzu Górnik do przerwy prowadzi 2-1 Zagłębiem Lubin. Dla Zabrzan strzelił Wieteska i Suarez, dla Zagłębia Maresz. Miedziowi do tego od 11 minuty grają w 10. Czerwoną kartkę po brutalnym faulu ujrzał Matras. O 20.30 Wisła Kraków podejmie Śląsk Wrocław. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie na zachodzie i północy opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu marznąca mrzawka, więc na drogach ślisko. Nad ranem na południu mglisto. W nocy temperatura wyrównana, wszędzie w okolicach zera. Jutro w Augustowie 3 stopnie, w Gdańsku 6, w Warszawie 8, Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa płyta zatytułowana Violence. Spotkanie, wywiad i co najważniejsze sesja z 4 piosenkami. Zostały nagrane tutaj, w najlepszym studiu radiowym na świecie. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w roli głównej zespół Editors. Zapraszam na to spotkanie. Jutro w audycji Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr Stermach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Teatr Wielki Opera Narodowa zapraszają na koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi warszawski fortepian Chopina. Utwory Chopina i Kurpińskiego wykonają Krzysztof Książek i Kolegium 1704 Wacława Luksa. 17 marca, godzina 20, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Mecenas PKN Orlen. Więcej na stronie niwc.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w studiu witamy Halinę Wachowicz, Michała Jakubika i Piotra Barona. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy z impetem, musimy z tą listą dzisiaj tak jakoś rach, ciach, ciach, bo jutro od 6 rano poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. To jak zwykle poproszę Państwa o pomoc. piotr.baron@polskieradio.pl. Zapowiadam piosenki, Państwo tworzą atmosferę listy. Do 22. No to zapraszam. piotr.baron@polskieradio.pl. No i przypominamy jak zwykle na początku notowanie sprzed bardzo wielu lat, bo z 1983 roku i to było notowanie 46, które odbyło się 5 marca 83 roku. Poprowadził je Marek Niedźwiecki i pierwszą dziesiątkę zapowiadał wtedy tak, że na 10 Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Na 9 Ultravox, We Came to Dance, Genesis... Nie, źle powiedziałem. Manam, Granice na 8. Na 7 Slade and Now the World, C'est la vie. Nieme Kino, Perfect na 6. I pierwsza piątka na 5. Madness, Our House. Bez podtekstów, TSA na 4. Na 3. Budgie, Allison, Men at Work, Down Under na 2. I na 1. Śmierć w bikini, Republika. A chciałem Państwu z tego notowania przypomnieć miejsce 19. Człowiek niezwykłej, dziś trochę zapomniany, człowiek niezwykłej kultury, niezwykle skromny, miałem okazję go poznać. Wtedy na miejscu 19. Chris de Burgh. Still that voice came from beyond. Takie wspomnienie dziś na początek naszego spotkania z 46. notowania listy przebojów programu trzeciego na miejscu 19 wtedy Don't Pay the Ferryman i Chris de Burgh. Dostałem piękne życzenia z Krakowa. Życzę nam wszystkim niczym niezmąconego cotygodniowego spotkania podczas listy. Dziękuję bardzo i z Krakowa jeszcze płyną dalsze informacje. Dwa dni temu organek ogłosił, że jeszcze w marcu zagrają w Krakowie. Bardzo liczę na to, pisze Aga, że pobędzie na liście przebojów do końca miesiąca. Proszę się przekonać, jak będzie dziś, bo właśnie teraz zaczynamy i zaczynamy od poczekalni. Jak zwykle na 50. mamy nowość. In Love with the Dead Man, Bocca. I'm in love with the dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with the dead man. They say that you're in heaven. I'm in love with the dead man, Bocca, dziś nowość na miejscu 50. Jakoś tak krakowsko rozpoczyna nam się dzisiaj lista, bo tak mi się wydaje, że to będzie przyjemne spotkanie z zespołem Toto dla słuchaczy właśnie w Krakowie. Spanish Sea, 5 w dół na 49. Right, let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how can I ever let you go? Let's dance upon the Spanish Sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Wiem, że koncert był rewelacyjny, ale dziękuję za listy. I właśnie dlatego mnie to bardzo dziwi, że dziś 5 w dół na 49. Spanish Sea i Toto. Przed nami piosenka, którą chyba niesłusznie nazywam piosenką samochodową, bo jest piosenką o miłości. Nie kocham. Katarzyna Gromec. Swoje serce daleko od ciebie. Tak jak przed tygodniem na 48, nie kocham Katarzyna Groniec i tak mi się wydaje, że sięgniemy po ten utwór także jutro rano. No właśnie, uwijajmy się z tą poczekalnią i w ogóle z listą, bo 6 rano się zbliża. Na 47 dwa w górę jest zespół Muse. Dwie pozycje w górę na 47 to jest zespół Muse. Dziękuję za listy. Przy okazji piotr.baron@polskieradio.pl. Mam informację o nowym słuchaczu, ale o tym za chwilę. Bo na razie 4 w górę na 46. Głodny Sunbird. Energii zero mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Głodny Sunbird, 4 w górę na 46. No a teraz miejsce 45 zapowiadam z wielką radością, bo to jest jedna z piosenek moich faworytek, jeśli chodzi o zestaw do głosowania. Jest zatytułowana International Blue i to jest zespół Manic Street Preachers 45. Well,

32 na 34 piosenka zatytułowana Tok Tok zespół Perfect Circle, a na 33 o jedną pozycję w górę Całą ciszę, pokój nocny, Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Pokój nocny, Król, dziś o jedną pozycję w górę na 33. Na 32 mamy najwyżej dziś poczekalni notowaną nowość. Jutro o tym utworze opowiem trochę więcej. 32, Chris Cornell. I know you feel we are changed, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you. One of a kind. And I think some way you'll make it, though you don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me. One of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving easy, kind and true. And I suppose you never You never knew my mind. To już Państwo wiedzą, że jutro rano ten utwór też się pojawi. Chris Cornell dzisiaj najwyżej notowana nowość poczekalni na 32. Jutro rano w poczekalni porannej pojawi się także Glasa i Kora. Dziś Człowiek na 31. Kończę poczekalnię. Człowiek z blizną, sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukrywa w swoich dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie, zobaczysz to, czym wielu może skrycie. Przeżyjesz chwilę, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu, tak czułem ten sam ból, że świat pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Rozjść w ciemność, uwierzyć, że możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj siebie wszystko i jeszcze więcej. Czeka na miasto z góry, ciemne, zgłębione za słony.